Program Trzeci Polskiego Radia, środa 4 lutego, minęła 23. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Trudne negocjacje to kolejna runda rozmów w siedzibie JSW, a protest górników trwa. 10 maja Polacy pójdą do urn, będą wybierali prezydenta. Termin wyborów ogłosił marszałek Sejmu. Pilot robił sobie zdjęcie telefonem komórkowym i doprowadził do katastrofy lotniczej w Colorado. Szczegóły za chwilę. Najpierw w Świerklanach, teraz ponownie w siedzibie JSW trwają negocjacje związkowców z zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej. O porozumienie łatwo nie będzie. Górnicy chcą dymisji prezesa spółki. Podkreślają, że w tej sprawie nie ustąpią. Konflikt w spółce trwa do 8 dni. Negocjacje toczą się w cieniu protestu. Górnicy we wszystkich zakładach wydobywczych spółki dziś rozpoczęli strajk pod ziemią. Na ten konflikt w JSW patrzą politycy w Warszawie i tu trwa festiwal wzajemnych zarzutów. Kto jest winien tej napiętej sytuacji? Małgorzata Naukowicz. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak mówi, że konfliktów nie rozwiązuje się siłą. Pyta też, gdzie jest wicepremier Janusz Piechociński, który powinien z górnikami rozmawiać. Jeżeli wicepremier Piechociński nie radzi sobie, a nie radzi sobie, unika takich rozmów, unika dialogu, no to pani premier Kopacz powinna uczestniczyć w tych rozmowach. Wywołany do tablicy Janusz Piechociński mówi, że wokół restrukturyzacji górnictwa za dużo jest niepotrzebnych emocji. Idzie to w złym kierunku, ale ja liczę, że dzisiejszy dzień będzie przesileniem. Z kolei premier Ewa Kopacz podkreśla, że dialogu nie powinno prowadzić się na ulicy. Ten dialog powinien się odbywać w atmosferze spokoju, a nie pewnego rodzaju presji. No tak to rozumiem. Dialog jest dialogiem. Siada się przy stole, można się spierać, można się nie zgadzać, można stosować bardzo twarde metody negocjacyjne, ale nie jestem zwolennikiem rozwiązywania problemów na ulicy. Tymczasem szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz w liście do premier Ewy Kopacz wezwał rząd do udziału w rozmowach. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Czy Bronisław Komorowski powalczy o reelekcję? To będzie jasne jutro. W samo południe prezydent ogłosi swoją decyzję. Na razie pewne jest to, że Polacy pójdą do urn 10 maja. Termin pierwszej tury ogłosił marszałek Sejmu Radosław Sikorski. To jest suwerenna decyzja marszałka Sejmu. Podjąłem ją samodzielnie. Tak, marszałek komentował z kolei zarzuty opozycji, że 10 maja to termin, który sprzyja prezydentowi Komorowskiemu, bo wcześniej będzie często w mediach z okazji obchodów rocznicy zakończenia II wojny światowej. O tym, że nie jest to politycznie neutralna data, przekonana jest opozycja. Oczywiście mamy święta, na których będą kotyliony. Za chwilę wizyta przywódców państw na Westerplatte i w zasadzie bezpłatna kampania z udziałem prezydenta, więc trudno mówić o innym terminie. Pan marszałek Sikorski pokazał, że jest marszałkiem Platformy, a nie społeczeństwa. Mówił szef sztabu kandydatki SLD Magdalena Górek, Leszek Aleksandrzak. Marszałek Sejmu odpowiada. Dobrzy kandydaci potrafią wygrać w każdym terminie. Kandydaci mają czas do 26 marca na zebranie wymaganych do udziału w wyborach 100 tysięcy podpisów poparcia. Klub PO w Sejmie wzmocniony do swojego grona przyjął Jana Tomaszewskiego, mówi szef klubu Rafał Grupiński. Nie było głosu sprzeciwu. Oczywiście oczekujemy, że pan Jan Tomaszewski będzie zgodnie z naszym generalnym przyjętym sposobem działania trochę bardziej powściągliwy, jeśli chodzi o retorykę i będzie zgodnie z nami działał. Z tą retoryką w przeszłości bywało nie po myśli Platformy. Jan Tomaszewski jako poseł PiSu ostro krytykował PO. Z Prawem i Sprawiedliwością pożegnał się w listopadzie. Wszystko przez konflikt z łódzkimi działaczami partii, którzy nie chcieli wystawić jego kandydatury w wyborach na prezydenta Łodzi. Tak zwane selfie, przyczyną katastrofy awionetki, która rozbiła się ponad pół roku temu w stanie Colorado. Zginęły dwie osoby. Agencja badająca przyczyny wypadku ustaliła, że do tragedii doszło, bo pilot robił sobie zdjęcie. 29-letni pilot stracił kontrolę nad maszyną, gdy robił sobie zdjęcia telefonem komórkowym. Z wraku wydobyto kamerkę sportową, która rejestrowała loty Cessny. Widać na niej, jak pilotująca awionetkę podczas każdego startu i lądowania pozuje do tak zwanego selfie, czyli fotografii z ręki. Śledczy ustalili, że najprawdopodobniej to było powodem rozproszenia uwagi pilotującego samolot i bezpośrednio przyczyniło się do kraksy. W USA od roku obowiązuje zakaz korzystania przez pilotów z urządzeń elektronicznych, gdy samolot jest w powietrzu. Wprowadzenie takiego prawa miało na celu zapobieganie potencjalnym katastrofom, ale też sytuacjom jak ta z 2009 roku, kiedy piloci linii lotniczych Northwest, zajęci graniem na laptopie, przegapili lotnisko w Minneapolis. Maszynę zawrócili, gdy okazało się, że przelecieli dodatkowych 200 kilometrów. Dla Polskiego Radia San Francisco, Magda Gacyk. To był serwis Trójki. I czas na sport w programie trzecim. Adam Malecki. Jerzy Janowicz awansował do ćwierćfinału turnieju w Montpellier. Polski tenisista pokonał Francuza Benoit Paire'a. Wynik 6-2, 3-6 i 6-3. W kolejnym meczu na Janowicza czeka znowu francuska przeszkoda. Tym razem zagra z Gilles Simonem. W Zagrzebiu dobrze spisuje się w deblu Marcin Matkowski. Także on wraz ze swoim szwedzkim partnerem Robertem Lindstedtem awansowali do ćwierćfinału. Pokonali 6-3, 2-6 i 10-8 Holendra Galunga i Niemca Meferta. Pod siatką, ale siatkarską w plus lidze Lotos Trefl Gdańsk przegrał ze Skrą Bełchatów 1-3. Spotkanie oglądało 10 635 widzów. To rekord trójmiejskiej Ergo Areny, bo tam było rozgrywane spotkanie. Aż takiej frekwencji nie było dzisiaj w Zgorzelcu, choć Turów w Pucharze Europy prezentuje wysoką formę pod koszem. Turów wygrał we własnej hali z Jetuwosem Rytasem Wilno 104-93 i zapewnił sobie awans do najlepszej szesnastki. Przy okazji było to czwarte z rzędu zwycięstwo mistrza Polski. Trwa kryzys w Niemczech Borussii Dortmund. Drużyna Jurgena Kloppa sięgnęła dna i już na pewno umocniła się na dnie tabeli, gdzie zajmuje ostatnie miejsce. Dziś Borussia bez Jakuba Błaszczykowskiego i Łukasza Piszka w składzie przegrała u siebie 0-1 z Augsburgiem. W Hiszpanii Real Madryt podejmował na Santiago Bernabeu Sevillę i Grzegorza Krychowiaka. Reprezentant Polski rozegrał całe spotkanie, ale to Królewscy wygrali 2-1. Wynikiem 3-1 zakończył się pierwszy półfinał Pucharu Narodów Afryki. Wybrzeże Kości Słoniowej pokonało Demokratyczną Republikę Konga i czeka w finale na zwycięzcę meczu Gwinea Równikowa Ghana. Ten mecz jutro. Także jutro w Beaver Creek w amerykańskim stanie Colorado odbędzie się super gigant o Mistrzostwo Świata. Powalczy oczywiście o to narciarze. Mieli co prawda jechać dzisiaj, ale plany organizatorów i trasę storpedowały gęsta mgła i obfite opady śniegu. Oprócz padającego śniegu i gęstej mgły sytuację pogarszał dodatkowo porywisty wiatr. Z tego powodu organizatorzy przenieśli zawody mężczyzn w supergigancie na czwartek. Rozpoczną się one o godzinie 19. Mistrzem świata w tej konkurencji jest reprezentant gospodarzy Amerykanin Ted Ligety, ale faworytem jest Norweg Kjetil Jansrud. Polskę reprezentować będzie Maciej Bydliński, jednak jego koronną konkurencją jest superkombinacja, dlatego nie należy spodziewać się wielkich rzeczy po jego występie w supergigancie. Zaraz po tych zawodach zaplanowano trening zjazdu kobiet. To kolejna zmiana w harmonogramie spowodowana przez złośliwą aurę. Z Chicago, Jan Pachlowski. W Mistrzostwach Świata nie na śniegu ani lodzie, ale na trawie grają nasze reprezentacje hokejowe. Kadra panów na inaugurację turnieju w Lipsku pokonała 8-3 Republikę Południowej Afryki. W kolejnym meczu zagra ze Szwajcarią. Za to nasze hokeistki mają już dwa mecze za sobą. W pierwszym spotkaniu uległy Czeszkom 2-3, a dziś zremisowały z Białorusią 3-3. Jutro zagrają z Kazachstanem. Jutro na przemian chmury i słońce będzie sporo rozpogodzeń. Miejscami, zwłaszcza na południu kraju, pojawią się także słabe opady śniegu. Temperatura od minus 2 do plus 2 stopni, a tej nocy z jednej strony słabe opady śniegu, z drugiej lokalne mgły mogą być gęste i wszędzie będzie mroźno. Od minus 9 do minus 4 stopni, a jeszcze zimniej w kotlinach górskich, tam nawet minus 15. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jeśli ktoś proponuje Ci wystawienie fikcyjnych faktur lub prosi Cię o dowód osobisty i daje Ci za to pieniądze, ostrzegamy, to może być przestępstwo karuzelowe. Jest to szczególnie okrutny rodzaj oszustwa, którego ofiara często zostaje z wielomilionowym długiem wobec państwa. Nie daj zrobić się w słupa, nie daj się wplątać w przestępstwo bezwzględnie ścigane przez Urząd Skarbowy. Nawet jeśli ktoś chce Ci za to zapłacić. Więcej informacji na stronie www.słupczyoszust.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

Paśko, i co to? Teraz mamy już wersję koncertową skali. Nie wiem, jak u państwa było słychać tydzień temu. U nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Znakomicie. Było pięknie, pięknie było słychać. I oczywiście przypominam, że to jest piosenka, ta, której wysłuchaliśmy, czyli skala, na którą mogą państwo oddać swoje głosy na liście przebojów trójki. Jest w zestawie do głosowania. A zaczynamy dzisiaj od serwisu informacyjnego. Wiadomości przygotowane przez audycję Gitarą i Piórem i serwis internetowy strefapiosenki.pl. Mateusz Nagórski jest wykonawcą piosenek Jacka Kaczmarskiego. Wystąpi z koncertem pod tytułem Jacek Kaczmarski w świecie baśni. Program ten to muzyczna podróż przez najpiękniejsze utwory Jacka Kaczmarskiego, odwołujące się do baśni, legend i mitów. W drugiej części tradycyjnie zaprezentuję starsze i bardziej znane piosenki Jacka Kaczmarskiego. Mateusz Nagórski wystąpi w Krakowie w klubie Piec Art Acoustic Jazz Club przy ulicy Szewskiej 12 w czwartek, 5 lutego o 21. Święty Jerzy, smok bezzębną paszczę szczerzy, chociaż już się nic mu nie śni. Twoje włosy jak płomienie, spalone słońcem, pachnące wolnością. Twoje oczy. W marcu tego roku czeka nas jubileusz 40-lecia festiwalu JAPA. Organizatorzy festiwalu, zakładając, że taki jubileusz warto świętować cały rok, zapraszają na wyjątkowy koncert przedjapowy. Zagrają Cisza jak ta oraz sekcja muzyczna Kołłątajowskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn z Olą, laureaci ubiegłorocznego festiwalu. Koncert przedjapowy odbędzie się w klubie Wytwórnia w Łodzi w sobotę 7 lutego o godzinie 19. Pracują wszystkie razem z Rosją, handlują gazem. Statkami ślą przez Bosfor, uran, miedź i fosfor. Jeśli lubią państwo humor i czarujący wokal Artura Andrusa, będzie okazja, by posłuchać, jak mówi, śpiewa i opowiada. Jego recital kabaretowy odbędzie się w warszawskim Teatrze Ateneum w czwartek, 5 lutego o 19, zaś w Tarnowskim Centrum Kultury w niedzielę, 8 lutego o 20. Więcej informacji znajdą państwo na stronie strefapiosenki.pl. Wiadomości przygotowała Monika Cygan. Bardzo dziękujemy. Nie ma to jak trochę szaleństwa, prawda? Tak. No tak, przynajmniej od czasu do czasu. Pamiętają być może państwo, nie tak dawno temu łączyliśmy się z Tereską, która była dość daleko stąd, bo za granicą, w Pradze. Tak, i byłam tam, przypomnę państwu, na między innymi, bo byłam na kilku koncertach, ale między innymi pojechałam na chrzest płyty zespołu Tarafuki. Czy mamy teraz parę zdań o Tarafukach powiedzieć? No tak, przypomnijmy, że to jest żeński duet wiolonczelowy. Żeński wiolonczelowo-wokalny, o tak. Może tak należałoby powiedzieć. Przy czym no, zespół jest zespołem czeskim, ale o czym państwo być może już słyszeli, choćby w audycji Gitarą i Piłem, panie śpiewają głównie po polsku. Tak, jakieś 80% repertuaru na ich 5 płytach to jest repertuar w języku polskim i w wielu wypadkach są to również wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Zresztą pierwszą piosenkę, jaka w ogóle powstała, zanim jeszcze na dobre powstały Tarafuki, to była właśnie piosenka, czy też utwór skomponowany do wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, bo powiem państwu, że oczywiście to jest tak, że te Tarafuki trafiły do nas już dosyć dawno temu i pojawiały się kolejne płyty i myśmy tych nagrań słuchali, nie mając jakiegoś specjalnego kontaktu z zespołem, nie mając też jakiejś determinacji ogromnej, żeby się z tym zespołem spotkać. No ale tak się szczęśliwie złożyło, że teraz w Pradze miałam tę okazję, ale to, co jest najważniejsze, to, że po raz pierwszy zobaczyłam ten zespół na żywo, bo dotąd słuchając tych płyt, no powiedzmy sobie szczerze, od czasu, znaczy, po trzeciej piosence czy czwartej, no to już było trochę monotonne. Koncert trwał 2 godziny. Nie wiem, kiedy te 2 godziny minęły. I wizyta na tym koncercie, obecność na tym koncercie po raz kolejny jakby udowodniła mi, bo ja mam to przekonanie, ale po raz kolejny się przekonałam tak bardzo namacalnie, na własnej skórze, że bez spotkania z artystą oko w oko bardzo trudno jest zrozumieć do końca jego twórczość. Jak widziałam, jak te utwory stają się na scenie, jak one, jak dziewczyny grając i śpiewając zamieniają się w muzykę, to jest po prostu tak niesamowite doświadczenie, że od tej pory zupełnie inaczej tych tarafuków będę słuchać. No, na dzisiaj przygotowaliśmy dość duży zestaw, jeśli chodzi o tarafuki w audycji Gitarą i Piórem, i nie będziemy Państwu przeszkadzać, dlatego zanim ten zestaw wypuścimy, jeszcze kilka słów. Bo kiedy 2 tygodnie temu rozmawialiśmy z Tobą, no to byłaś po koncercie, ale przed spotkaniem. No i do spotkania oczywiście doszło. Panie... udało się nagrać. Tak, to spotkanie odbyło się oczywiście w nie jakoś specjalnie sprzyjających akustycznie warunkach, bo myśmy się spotkały przy jednej ze stacji metra, w takiej bardzo zresztą miłej i sympatycznej kawiarni, więc te kawiarnie będą Państwo słyszeć. Nie spotkaliśmy się w żadnym wyciszonym pomieszczeniu, w żadnej garderobie, tylko po prostu w środku dnia, w miejscu, do którego ludzie wchodzili, z którego wychodzili, w którym się nieustannie coś działo. Mm-hmm. No i jeszcze o utworach powiedzmy, bo pierwszy utwór to jest piosenka pod tytułem Dopis. Tak, i to jest czeski tytuł. Dopis znaczy po czesku list, ale jak się dowiedziałam, ta piosenka miała powstać w języku czeskim, ponieważ dziewczyny śpiewają po polsku, no ale czują, że od czasu do czasu powinny zaśpiewać po czesku. I ta piosenka w pierwszej wersji została napisana po czesku, ale jak ją zaśpiewały, to stwierdziły, że to po prostu w ogóle nie brzmi, że to do niczego się nie nadaje. I trzeba napisać po polsku. I trzeba ten tekst przetłumaczyć na polski, więc został czeski tytuł, natomiast utwór zaśpiewany jest po polsku. No i to będzie pierwsza piosenka, potem panie się na chwileczkę odezwą, opowiedzą, co to znaczy chrzest płyty w Czechach, a potem 2 utwory, które tak jak na płycie powinny się pojawić razem. Pierwszy to jest wiersz Krzysztofa Kamila Laczyńskiego, zatytułowany Anna. Niesamowicie zabrzmiał na koncercie, ale tak samo fantastycznie brzmi na płycie, tylko że teraz to już wiem. I ten utwór przechodzi w następny, czyli utwór pod tytułem Zawrat. I to jest utwór po czesku, więc no nie wiem, jak długo wytrzymamy, ale to przejście między utworami jest bardzo ładne, także no, mam nadzieję, że na najbliższych 15 minut zamienią się Państwo w słuch. Zespół Tarafuki. Kiedyś razem ja i ty pisałeś do mnie list. Patrzę cicho, nie mam słów. Czytam w kółko znów i znów. Zostań proszę rzeką nieznaną, zostań w słowach, które kochają. Zostań chwilę, chwilą jedyną. Zostań ze mną, żebym nie zginął. Zostań proszę rzeką nieznaną. Zostań słowa, które kochają. Zostań chwilę, chwilą jedyną. Zostań ze mną. Jeszcze raz w liście zgasł sensy wszystkich dni. mieszka żal. Obok stoi pusty cień. Rano bajka kończy się. Zostań proszę rzeką nieznaną, zostań w słowach, które kochają. Zostań chwilę, chwilą jedyną, zostań ze mną, żeby nie zginął. Zostań proszę rzeką nieznaną, zostań w słowach, które kochają. Zostań chwilę, chwilą jedyną, zostań ze mną, żeby nie zginął. Zostań nieznaną, zostań w słowach, które kochają. Zostań chwilę, chwilą jedyną, zostań ze mną, żeby nie zginął. Zostań proszę rzeką nieznaną, zostań w słowach, które kochają. Zostań chwilę, chwilą. Nazywam się Dorota Barwa. Jeszcze mam coś powiedzieć. Gram na wiolonczeli. Gram na wiolonczeli i śpiewam. I jesteśmy tu teraz z Tereską i robimy wywiad. Ja nazywam się Andrea, gram na wiolonczeli i śpiewam, a jestem tu taki. Drogie panie, spotkałyśmy się właściwie dzisiaj z okazji chrztu waszej płyty. Ten chrzest odbył się wczoraj, czyli 21 stycznia w Pradze, w Archadiwadlo, ale ta tradycja, chciałabym o niej wiedzieć coś więcej. Powiedzcie mi wszystko, co o tym wiecie. No to właśnie chciałam zapytać ciebie, w Polsce się coś takiego robi, czy nie? Nie robi. Aha, czyli to jest specjalność czeska. Ja nie wiem, jak ta tradycja jest długo w Czechach, ale zawsze się tak robi, jak ktoś nagra nową płytę. To ją pochrzci. Myślę, że to może ma coś wspólnego z narodzinem dziecka, że małe dzieci się chrzczą, więc chyba, nie wiem. Ale i to zawsze wygląda tak samo, czyli jest koncert, ktoś, kto pełni funkcję ojca albo matki chrzestnej i ten alkohol, tak? Szampańskie, wiecie, no, szampanio. Ale wczoraj to nie był szampan. Nie, wczoraj to sobie wymyślił właśnie nasz wydawca i przywiózł do Macji palenku. Nie wiem, jak po polsku się mówi palenka. Domową nalewkę, tak, przywiózł. I no, wymyślił sobie po prostu, on tu wymyślił, czym to pochrzci tą płytę. Ale też oddałaś komuś tę polaną płytę. To też tak się zawsze robi? Tak, to się robi. To się robi, że się wienuje publiku. A ten ktoś, kto chrzci, tak jak wczoraj Aneta Langerowa, on ma potem jakieś zobowiązania w stosunku do tej płyty czy książki, którą postanowił ochrzcić? A widzisz, o tego ja nie wiem. Nie. Czyli mimo, że miałyście 5 chrztów, to nie wiecie, o co chodzi, tak? A co się pytałaś, nie rozumiałam. No, jest jakby jakoby zawazek, który chce gdzieś... Nie mają. Tylko, że muszę o tej płycie mówić ładnie, słuchać jej czasem, nie wiem, nie, chyba nie. A wyście już chrzciły czyjąś płytę? Tak, tak, chrzciłyśmy. No, parę razy się tak stało. Upływa lanku biały jeleń, w motylim plął się nóg, kołuje wiatr i dmie jak strzelec, wydęte chmury róg. Gdy deszczu szorstki pąk, to jesienia, no, nowy baw, od jawy i od snu, Odchodzą drzewa, deszcz na szybach i krąży echa huk. To jesienia, no anno wybaw od jawy i od snu. Odchodzą drzewa, deszcz na szybach i krąży echa huk. Daktaja, daktaja, daktaja. Daktaja, daktaja, daktaja. Daktaja, daktaja, daktaja. Daktaja, daktaja, daktaja. Daktaja, daktaja, daktaja. Daktaja, daktaja, daktaja. Thank you. skrivas mi. Pewnie zastanawiają się Państwo, co ten utwór ma wspólnego z audycją Gitarą i Piórem, więc nie będziemy już Państwa cierpliwości dłużej nadużywać, zwłaszcza, że piosenka jest po czesku. Ale chodziło o to przejście z bardzo utworów, piękne, utwór tak. Bardzo ładny z tą burzą, z tym deszczem. No i tutaj są, myślę, te czary, o których opowiadałaś, że w momencie, kiedy się jest na koncercie i jest się świadkiem tego, jak te dźwięki się tworzą na żywo, to się odbiera to wszystko. Tak, no bo jak Państwo słyszą, tych dźwięków jest dużo, to jest więcej niż dwie wiolonczele, te powtarzające się głosy śpiewające gdzieś w tle i one to wszystko na tym koncercie potrafiły zrobić. Znaczy oczywiście to jest jakaś elektronika, ale to jest robione w sposób taki bardzo subtelny i kiedy nagle ten dźwięk wokół ciebie rośnie, kiedy się widzi, jak on powstaje, bo to tak trzeba nazwać, no to to wrażenie jest naprawdę niesamowite. Zresztą dziewczyny potem po koncercie, jak z nimi rozmawiałam, powiedziały, że to był ich bardzo dobry koncert, że w tym Arkadiwadlo, które, jak mówiłam, ucierpiało bardzo podczas powodzi w 2002 roku, że tam jest bardzo nowoczesny sprzęt, że tam się bardzo dobrze gra, jest świetna akustyka. Gdyby chcieli Państwo zobaczyć zdjęcia z tego koncertu, to kilka obrazków jest dodanych w galerii Strefy Piosenki, więc można wejść na strefapiosenki.pl do galerii, tam są zdjęcia z tego koncertu, z tego chrztu płyty winna zespołu Tarafuki. No ja mam nadzieję, że uda nam się kiedyś zobaczyć panie w Polsce, może nawet w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No, to byłoby piękne, to naprawdę byłoby piękne. To jest też oczywiście trochę trudne, ponieważ Andrea mieszka w Paryżu, dziewczyny też spotykają się tylko od czasu do czasu, nie grają bardzo wiele tych koncertów, a z kolei Dorota Barowa gra w bardzo wielu jeszcze innych formacjach muzycznych i tą swoją wiolonczelą ubarwia na przykład koncerty Anety Langerowej, która była matką chrzestną płyty Winna. No, bardzo ci dziękujemy, Teresko. Ciąg dalszy pewnie nastąpi, bo rozmowa z zespołem Tarafuki jest trochę bardzo, bardzo ciekawa i no, będziemy się z Państwem dzielić tym tematem. No a teraz kompletnie zmieniamy temat. Zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Postanowiłem, proszę Państwa, zacząć wreszcie wywiązywać się z ubiegłorocznych zobowiązań. Ponad rok temu, a było to około noworocznie, przedstawiłem pewną balladę Jerzego Porębskiego, który jest chyba najsłynniejszym polskim autorem i wykonawcą piosenek o tematyce żeglarskiej, morskiej. Długo pamiętać będę tamtą noc, gdy staliśmy na Jerez Bank. 200 zielonych pławnic w wodę szło, błękitem prześwietlone szkło. Dobry wieczór, tu Paweł Szeromski. Czy Jerzego zastałem? Już daję, tak, już. Halo. Dobry wieczór, Jerzy. Paweł Szeromski. Dobry wieczór. Ballady z szuflady, przypomnę ci, bo może kiedyś ci się obiło o uszy. Słuchaj, taka sprawa. Przed ponad rokiem przypomniałem słuchaczom twoją taką bardzo starą balladę Sylwester na MT Gopło i otworzyłem, jak to mówią słabsi, puszkę z Pandorą, bo zainteresowanie wzbudziły nie tylko pojawiające się w tekście piosenki te nieszczęsne pławnice, ale również sam skrót MT. I obiecałem wtedy słuchaczom, że kiedyś poproszę cię o wyjaśnienie tych terminów i to kiedyś to jest właśnie teraz. Trawlery motorowe pojawiły się w polskiej flocie w tych czasach i to były bardzo sprawne i fajne statki, nazywane były serią jeziorek, Janno, Gopło i tak dalej. I te trawlery motorowe nosiły skrót MT, czyli motor trawler, czyli trawler motorowy. To jest wyjaśnienie dla ciebie nazwy i tego skrótu przed nazwą statku. A tych jeziorek było dosyć dużo. Część z tych jeziorek poławiała ryby na całych oceanach świata, a część z tych jeziorek tak też pływało po Bałtyku i prowadziło prace badawcze. Jeziorka, no bo takie nazwy tych jezior wszystkich. Czyli wyjaśniło się, czym jest MT, no, tak? O którym była mowa, tak? Było statkiem rybackim, bo wiadomo, mówiliśmy już o tym, ale został kupiony przez niemieckiego armatora i przerabiano go tu w Świnoujściu, przerobiono go na żaglowiec, który się nazywał PIS, czyli pokój, PAC, prawda? I on sobie gdzieś tam po świecie pływa, czyli statek, na którym kiedyś ja miałem przyjemność wędrować sobie po oceanie i łowić ryby. Statek ten stał się teraz żaglowcem i zupełnie inną rolę pełni na oceanach świata. A teraz opowiedz o pławnicach, bo Janusz bardzo mnie prosił, bo sam jest bardzo ciekaw tych pławnic. Pławnice to jest w ogóle oddział sprzętu połowowego w Morskim Instytucie Rybackim, zatrudnia bardzo wielu ludzi. Sprzęt połowowy w Polsce, znaczy ta specjalizacja nie była znana, nie była popularna. Głównie ściągaliśmy, nasi polscy specjaliści ściągali metody budowania i operowania sprzętem połowowym od Rosjan, bo takie wtedy były czasy. Pławnice wydawały się kilometrami w morzu i to były takie sieci wiszące od powierzchni do na przykład 20 albo 50 metrów, nylonowe, przeźroczyste, te oczka, w zależności co miało stanowić obiekt połowu, były raz większe, raz mniejsze. Myśmy stawiali pławnice, chcieli złowić pławnicami tuńczyki, ale także próbowaliśmy złowić kalmary. I pławnice jako w ogóle rodzaj specjalności w rybołówstwie oceanicznym nie sprawdziły się. To znaczy sprawdziły się w ten sposób, że łowiły bardzo dużo różnych zwierzątek, ale był przyłów. Bardzo duży przyłów to się nazywa, jeśli do siatek nam wpadały ptaki, wpadały nam powiedzmy delfiny, które się dusiły, i FAO, Międzynarodowa Organizacja Zajmująca się Wyżywieniem Ludzkości przy ONZ-cie, zakazało stosowania pławnic i myśmy też przerwali próby z pławnicami. To nie wszystko, co na temat pławnic powiedział mi przez telefon doktor oceanografii biologicznej Jerzy Porębski. Domyślam się, że o pławnicach chętnie posłuchają Państwo jeszcze za tydzień. Janusz, który na te wyjaśnienia, podobnie jak Państwo, musiał czekać aż cały rok, też się, mam nadzieję, tą kontynuacją ucieszy. Musiałem niestety przerwać ten wykład, bo już czas, by zadudniły bobiny Jerzego Porębskiego. Wiem, nie wiedzą Państwo, co to są te bobiny. Oczywiście za rok wrócę do nich bardzo chętnie, o ile nie wystarczy moje pokrętne wytłumaczenie, że bobiny to elementy wyciągarki trałowej na traulerze. Zadudniły bobiny, zagdakały pływaki rufą, biały kilwater wciąga sieć. Sieć poszła, wczepiono deski za rufą sznurków splot, 600 metrów na rolach, winda stop. Za rufą sieć, pelagial czesze pod włos. Nasz stary ma do ryby dobry nos, ma dobry nos. Na sądzie pisze firany, w sonarach echo gra. Ale ryba o rany w gardziel nam się pcha. Pod trałem wibrują kable, maszyna grzmi. Na mostku wpatrzona w sądy wachta tkwi. Nawet sam stary kazał podebrać kable, już winda wpadła w szał. Spokojnie przebiega ten trał. Pora już, wybieramy, dźwięczy pokład dzwonkami. Bosman windę kupluje, ciągną sieć. Już wiszą dechy, już błok na boki wodą prycha. Ale kicha wyszła, ale kicha. Więc bosman ogromny włok majchrem w połowie tnie. Ciągnął jumprem za strop, przez dziurę ryba rwie. Zasypało na biało pokład cały do last. Puszczy złoto piękniejsze od gwiazd. Za rufą sieć pelagial czesała pod włos. Nasz stary miał do ryby dobry nos, miał dobry nos. Na sądzie pisało firany, sieć równo szła. A ta ryba o rany już na pokładzie drga. Po trale zwinięte kable, maszyna grzmi ehed. Wszystkie ręce na pokład, w pysku zgasły pet. Nawet sam stary z gitarą w ręku rybę do sypu pchał. Płyniemy powtórzyć ten trał. Łowi, łowi nasz stary, ledwo starczy nam pary, by przerobić te tony wielkich ryb. Wciąż tną badery, trzeszczą szafy, makrela, kolia, śledź. A załoga, załoga, reperuje sieć. Czas leci, pełne ładownie, minus 22. W kartonach filety i tuszki bez łba. Czas na północ do mamy, każdy by tego chciał. Ostatni wydamy dziś trał. Za rufą sieć pelagial czesze pod włos. Nasz stary dziś czerwony ma nos, czerwony nos. Na sądzie zabrakło papieru, maszyna rzęzi zła. A ta ryba o rany wciąż się w sieci pcha. Po trale sieć załatana, ryba posypie w dół. Na deku rucza na beczki jest pożegnalny stół. Nawet sam stary białą kobyłę prosto w siebie lał. Ostatni wydaliśmy trał. Śruba mile nawija, jak ten czas wolno mija, coraz bliżej do domu z każdym dniem. Wór pełen biznesu od kłódki do dna. A teraz kombinuj, bracie, jak nie zapłacić zła. Więc bosman bierze komputer i liczy wzdłuż i wszerz. Las Palmas w Bulaju, a w sercu jakby dreszcz. Bo tu w Małpim Gaju, no możesz gdybyś chciał, ostatni pociągnąć już trał. Za rufą wzrok podąża, jeży się włos. Jakieś obce perfumy, zapachów pełen nos. Na Santa Catalina ostatnie dolce w ruch. Będzie moja dziewczyna miała nowy ciuch. Po porcie znowu biskaje szeregi długich fal. Rejs za rufą zostaje, a jednak czegoś żal. Może ta mała, co jej kupiłem pierścionek, jeszcze pamięta mnie. Pamięta? A może i nie. No i co państwo powiedzą? No właśnie, zaczęła się piosenka. Zadudniły bobiny. I zagdakały, tak, zagdakały pływaki. I Tereska zaczęła nucić tę piosenkę. Okazuje się, że ma za sobą poważny epizod żeglarski. Tak jest. Ale jak państwo znoszą te przeskoki od tych czarów, tarafuków do pławnic? No ja Jurka, wiem, że Jurka Porębskiego. Gitarą i piórem jest audycją dla słuchaczy, którzy mają wyobraźnię właśnie. O dużej odporności. Dziękujemy bardzo. Jerzy Porębski od Pawła Szaromskiego specjalnie dla państwa. No a teraz musisz powiedzieć państwu, dlaczego ciebie nie będzie przez najbliższe 2 miesiące. 2 miesiące albo nawet może 2 miesiące z małym haczykiem, no bo wskakuję w tę czeszczyznę bardzo mocno. No i przyszedł taki czas, że muszę powoli finalizować pracę nad książką, nad którą pracuję. Pracuję nad książką, która będzie czymś w rodzaju, nazwijmy to, biografii Jaromira Nohawicy. Pewnie już państwo też o tym słyszeli. No i przyszedł ten moment, kiedy trzeba, że tak powiem, skupić się wyłącznie na tym, więc wyjeżdżam, siadam do klawiatury, komputera i, no i będę starała się napisać tę książkę po to, żeby jakąś, mam nadzieję, późną jesienią mogli ją państwo wziąć do rąk. Ale nie wyjeżdżasz do Czech. Nie. Będę pisać w Polsce. To Jaromir ma przyjechać wiosną po to, żebyśmy jeszcze pewne rzeczy poustalali, ponieważ on będzie autoryzował tę książkę. To będzie pierwsza autoryzowana przez Jaromira Nohawicę książka o nim. Mhm. No będzie nam ciebie brakowało. Włącz chociaż radio. Włączę od czasu do 23. No na dzisiaj to już prawie wszystko i zakończymy tym, czym zaczęliśmy, czyli fragmentem koncertu Przemka Paśko z zespołem Co to w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dziękujemy. Dziękujemy państwu. Dobranoc. Aniele mój. Zadrży świat, zostawiam. jedno ciepłe miejsce. Nieobudzeni na czas, niezachwyceni są wśród nas. Zachwyceni są wśród nas.